w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowali-Brancati. Donald Trump zadzwonił do prezydenta Andrzeja Dudy, złożył życzenia Polakom z okazji Święta Niepodległości. Największy rogal świętomarciński sprzedany poszedł na licytacji za 1400 zł. Holandia zaostrza politykę azylową, wprowadzi 9 grudnia kontrole graniczne. 6 dni po wyborach w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem. Polski przywódca spotka się z prezydentem elektem jeszcze przed jego styczniowym zaprzysiężeniem. Obaj politycy ustalili to w rozmowie telefonicznej, która odbyła się z inicjatywy Donalda Trumpa. Dzwonił po to, żeby złożyć życzenia w związku z naszym świętem, z naszym Dniem Niepodległości. Prosił też, żeby podziękować Polakom za wsparcie, przede wszystkim tym Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, że jest za to ogromnie wdzięczny, że pamięta o Polsce, że obiecuje nam wszystkim tutaj w kraju i w Stanach Zjednoczonych, że zawsze będzie o Polsce pamiętał. Prezydent Duda mówił o tym przed wylotem na konferencję klimatyczną do Azerbejdżanu. Wrocław to dobre miejsce, żeby świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i mówić o solidarności z powodzianami. Mieszkańcy Wrocławia gromadzą się na Starówce, aby obejrzeć koncert, na który zapraszają Polskie Radio i Telewizja Polska. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Wrocław to dobre miasto, by taki koncert organizować w święta? Bardzo dobre, bardzo. No tak, teraz idziemy na Stary Rynek. Dzisiaj jest święto, niepodległość Polski, tak, wiem. A ta solidarność Polski z powodzianami była tu odczuwana? To znaczy, ja miałem odczucie tak, bynajmniej w mediach taki miałem zarys, że to po prostu funkcjonuje tak. Koncert na wrocławskim rynku rozpocznie się za godzinę. Jest podzielony na dwie części. Pierwsza to wyraz solidarności z powodzianami i podziękowanie dla tych, którzy im pomagają. Druga część dotyczy odzyskania przez Polskę niepodległości. W podróż w czasie można się było przenieść na rynku staromiejskim w Toruniu. Obchodom 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości towarzyszył piknik historyczny. Pochodzimy z grupy Sarmackie Dziedzictwo. Mamy tutaj właśnie przekrój przedmiotów, głównie uzbrojenia z XVII wieku, z XIX wieku, również trochę z XX. Szable husarskie, szable piechoty. Co miałeś w ręku? Miałam w ręku szablę. Którą? To. Syn cały czas twierdzi, że chce być żołnierzem, go bardzo interesuje, więc przyszliśmy zobaczyć. Wystawiamy Forda GPW z 1942 roku, zwanego Jeepem albo też potocznie Willisem. Jest to oryginalny samochód, pojazd, który został odrestaurowany 15 lat temu. Dzisiaj jesteśmy w barwach 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. Co tutaj syn dostał? Książeczkę wojskową. Syn jest bardzo zadowolony. Co roku przychodzimy. Planuje zostać pilotem, więc chciałby tutaj sprzęty wojskowe pooglądać. A w Poznaniu dziś świętowanie także imienin ulicy Święty Marcin. Jednym z bardziej nietuzinkowych wydarzeń było przekazanie na licytację 5-kilogramowego rogala. Został sprzedany za 1400 zł. Dochód wesprze Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. Centrum miasta tętni życiem, są mieszkańcy i turyści. Świętujemy razem. Rozumiem, że to specjalna okazja, żeby przyjechać właśnie tak, na 11. Dokładnie tak. Tu mamy symbol narodowy. Jest kotylion. Jest tu też. A próbowała pani rogali? Tak, już jedliśmy po jednego, bardzo dobry. Sprostaliśmy oczekiwaniom turystki. No, super. Centrum tegorocznych imienin ulicy Święty Marcin jest scena na placu Mickiewicza. Ostatni z zaplanowanych koncertów właśnie się rozpoczyna. Holandia wprowadzi 9 grudnia kontrole graniczne. Stanowią one element zaostrzonej polityki azylowej. Rząd chce w ten sposób zwalczać przemyt ludzi i nielegalną imigrację. Kontrole na granicach mają być prowadzone przez 6 miesięcy. Na razie nie wiadomo, jak intensywne będą, gdyż żandarmeria wojskowa nie przewiduje zatrudniania nowych osób do ich prowadzenia. Rząd tłumaczy, że kontrolowanie granic doprowadzi do ograniczenia liczby nielegalnych imigrantów. Zatrzymywane będą m.in. osoby, którym w Holandii nie przysługuje azyl, bo wcześniej poprosiły o niego w innym kraju. Z rządowych decyzji niezadowolone są przygraniczne gminy, w tym Zelandia. Portal Omroep Zeeland pisze, że kontrole ograniczą kwitnące życie przygraniczne. Będą miały też negatywny wpływ na życie osób, które na przykład mieszkają w Holandii, a pracują w Belgii. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Co najmniej 11 osób zmarło od początku listopada w Portugalii w związku z chaosem spowodowanym strajkiem ratowników pogotowia. Rodziny ofiar zarzucają państwu zaniedbania i zapowiadają pozwy. Głównym celem strajkujących są kilkuprocentowe podwyżki płac. W czwartek władze Związku Zawodowego Ratowników Pogotowia ogłosiły tymczasowe zawieszenie protestu, ale według portugalskich mediów w całym kraju zespoły ratunkowe z dużymi opóźnieniami reagują na pilne wezwania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00 w Trójce Sport i Norbert Michalak. Polscy piłkarze bez Roberta Lewandowskiego w Porto przygotowują się do meczów z Portugalią i Szkocją w Lidze Narodów. Kapitan reprezentacji Polski doznał kontuzji pleców w niedzielnym meczu ligowym Barcelony z Realem Sociedad i będzie musiał pauzować około 10 dni. Selekcjoner kadry Michał Probierz zdradził, że decyzja o absencji kapitana reprezentacji była konsultowana ze sztabem medycznym Barcelony. Robert już w pewnym momencie borykał się z bólem, bo było widać to. Akurat mieliśmy też okazję rozmawiać i no dzisiaj taka decyzja była podjęta po konsultacji z lekarzami, którzy między sobą rozmawiali i wtedy było jasne, że nie może zagrać. W takiej sytuacji opaskę kapitańską na te dwa najbliższe mecze przejmie Piotr Zieliński. Mecz z Portugalią w Porto w piątek 15 listopada, a spotkanie ze Szkocją trzy dni później na Stadionie Narodowym w Warszawie. Brązowy medal pierwszych Mistrzostw Świata zdobyły polskie amfutbolistki. W decydującym spotkaniu w Barranquilli w Kolumbii biało-czerwone wygrały z Kenijkami 1-0, mówi trener reprezentacji. Stanęliśmy na wysokości zadania. Nie ma złotego medalu, najważniejsze, że jest medal. Mieliśmy krótki czas na to, żeby gdzieś z dziewczynami przepracować troszkę inaczej. Było widać na boisku, że ten zespół jest troszkę inaczej ułożony. Mam nadzieję, że tutaj zaufają nam i dadzą nam czas na to, żebyśmy poprawili grę jeszcze bardziej naszej reprezentacji. Ja wierzę w te dziewczyny i wierzę, że one pokażą, jak się gra w piłkę nożną, bo na tym tutaj ten sport polega, że niektóre mecze są, niestety no, wychodzi kopanina, a my cały czas próbujemy grać w piłkę. W finale gospodynie turnieju pokonały Amerykanki po rzutach karnych 2-1. A na koniec jeszcze bieg niepodległości w Warszawie, w którym wystartowało ponad 18 tysięcy osób. Najlepsza z pań była Ukrainka Maria Mazurenko, która wyprzedziła Polkę 8 sekund. Sabina Jarząbek, a wśród panów wygrał Węgier Levente Semeray. Nocą jedynie na krańcach południowych możliwe przejaśnienia, poza tym pochmurno z przelotnym deszczem i mrzawką. Tej nocy od minus 9 stopni na Podhalu, minus 5 na Pogórzu, 2 stopnie poniżej zera na wschodzie, plus 2 na zachodzie, do 4 stopni powyżej zera nad morzem. Jutro rano uważajmy na marznące mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Deszcz, mrzawka głównie na północy, zatem na drogach może być ślisko, a w ciągu dnia pochmurno, większe przejaśnienia możliwe na krańcach południowych oraz na zachodzie. Wiatr słaby, północny, jutro temperatura wyrównana, ale niska. No nie ma się czemu dziwić, od świętego Marcina zimno się zaczyna. Jutro od 1 stopnia w centrum do 6 na wybrzeżu. Autopromocja. W listopadzie 80 lat temu polskie dzieci przypłynęły do Nowej Zelandii. Po 4 latach wojennej tułaczki od Syberii i wędrówki z armią generała Andersa przez obozy uchodźcze w Iranie trafiły wreszcie do Pahiatua. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka audioserialu W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. A potem przeciekawej rozmowy z autorką o kulisach pracy nad serialem. Proszę nas słuchać, zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Nie no, Marianno, czemu wyciszyłeś tę moją ulubioną piosenkę? No bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Expert festiwal kodów rabatowych mają. Czyli super sprzęty dużo taniej? No, dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media Expert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czad. Do północy. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.

Przypomnę się na mój złoty Santa Cruz. Jeszcze parę lat i stów, z koniem kupię wóz. Złote polo, ciasny krąg jak mój polo klub. Otwarta dłoń dla zagranicznych dóbr. Pod nosem stary, dobry polski blues. Wszystko nasze, bo jest tu. Wszystko nasze, bo jest tu. Kolorowe twarze wieją stąd. Zbrojny kojot czujnym okiem bada każdy krok. Żyletkowe siatki to kurort, ostry splot. Okoliczności mówią, pobyt tu to błąd. Błąd do siebie, co tam ksiąkasz, czy to mowa, nie wiem. Moje słowa, pamiętaj ich brzmienie. Nie przekręcaj, bo zajebie. Byłem raz w Chicago, to mówiłem nawet o tych dziwolągów lepiej. Złotą mową królów. Twarze na złotych jak portrety moich wujków. Prawdziwy dziwi, bo dziś dzień widok paru jurków. Imiona piastów jak wyrazy w urdu. Ciężka duma to się niesie. Ile dźwignie przed tyrana i dziurawa kieszeń. Nie ma prawdziwych historii. To prawdziwy cowboy zwoje swoich legend wiezie przez prerię. Lone Ranger. Dzikie konie ulegają mej komendzie. Po to są, żyją, żeby wieść mnie. Przez pejzaże senne, bo więcej. Bo więcej. Bo więcej. Psychodeliczne retro gatunki to będzie główny motyw płyty Belugi Ryby, czyli Jędrzeja Dudka, znanego dobrze z P-Unity, funkowego polskiego zespołu, czy też Beluga Stone, duetu współtworzonego przez jednego z członków P-Unity. Album 22 listopada, możemy się na nim spodziewać właśnie takich psychodelicznych, ale i mocno bluesowych brzmień. O bluesie też w utworze, który przed chwilą usłyszeliśmy, czyli Ranger Cowboyskim, również towarzyszy mu teledysk. Bardzo polecam jego obejrzenie. Ale jeżeli jesteśmy przy bluesie, to postanowiłam wrócić także dzisiaj w rotacji do klasyki. Zespół Breakout, rok 71 i piękny utwór Usta me ogrzej. Nadchodzi noc, chilimy mroku z nieba spływa i dom twój i ścieżkę, na której czekam w sobie chowa. Więc nie każ mi już dłużej tak na siebie czekać w chłodzie nocy. Spójrz, już przyszła noc, zakrywa sobą szyby okien. Jej mrokiem twarz otul, nikt cię nie pozna w szalu mroku. Więc uchyl drzwi i nie każ mi na siebie czekać w chłodzie nocy. Ustamy ogrzej zespołu Breakout w Trójce. To jest pierwszy utwór strony B legendarnego albumu Breakout Blues, rok 71. Wspaniałe kompozycje Tadeusza Nalepy, które zostały mi przypomniane kilka lat temu przy okazji filmu Mariusza Wilczyńskiego, animacji Zabij to i wyjedź z tego miasta. Niesamowita opowieść o Łodzi, o życiu twórcy, ale też o muzyce i okolicznościach powstawania zespołu Breakout i naprawdę przepiękne opowieści o życiu, przemijaniu, dobre też na ten nostalgiczny, melancholijny czas zimnych nocy, tak jak słyszymy w pięknej kompozycji, która przed chwilą na antenie. Teraz już trochę nowości oraz Kasia Linz i jej najnowszy utwór Ranie. maturze. Dam ci wszystko, dam ci wszystko. To, co złe. Weź prawdę, nie chcę jej już więcej znać. Kłam pewnie, chcę to brać. Zwijam z ust słowa nieczyste. Tak samo piękne jak fałszywe. Kasia Linz powróciła przy okazji premiery Omen Deluxe, czyli rozszerzonej o 4 nowe utwory wersji jej ostatniego albumu z zeszłego roku. Już 15 listopada usłyszymy je wszystkie, ale dotychczas między innymi utwór Ranie. Ja słyszę tam elementy znanej artystki Michelle Gurewicz, Kanadyjki, autorki tekstów, która ma bardzo duży fanbase właśnie w Europie wschodnio-środkowej, środkowo-wschodniej i nie zdziwiłabym się, gdyby Kasia Linz inspirowała się między innymi nią. Ale na szczęście eksperymentuje z różnymi gatunkami, choć w tych nowych wydaniach stawia na minimalizm. Ale przypomnijmy sobie jeden z utworów z jej ostatniej płyty Omen. Omen, o którym niejednokrotnie mówiliśmy na antenie Trójki. Miłość się nie kończy. Program Trzeci Polskiego Radia. kontynuacja bluesowych brzmień, tu akurat takie rozdzierające pięknie bluesowe gitary na sam koniec utworu. Dom Natalii Przybysz. Dom nie z jej solowej twórczości, ale z twórczości, którą robiła w kompilacji Dom. Dom, który powstawał w poprzednim roku i został wydany jako płyta mająca podsumować takie kolektywne tworzenie wokół siostrzeństwa, wokół praw kobiet, jako pewna forma sprzeciwu wobec tego, co działo się w różnych momentach w Polsce, ale też jako taki akt, który właśnie przełamuje tę polaryzację, który pokazuje pokojowe działanie, bo w tekstach z albumu Dom dużo jednoczących przekazów. Bardzo polecam twórczość różnych artystów z tej kompilacji, z albumu Dom, a jednak przejdziemy do kolejnej płyty z Natalią Przybysz, już jej płyty i to nie byle jakiej, bo albumu Prąd. Prąd, który obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Posłuchajmy najpierw Królowej Śniegu w wersji MTV Unplugged z Hanią Rani. Jesteś wciąż tak wielki. W listopadzie słynna płyta Prąd Natalii Przybysz kończy 10 lat. Album, który jest jednym z najważniejszych wydawnictw muzyki popularnej ostatnich lat, z pewnością tej ostatniej dekady. Myślę, że pokłosie tego, co zadziało się po płycie Prąd, możemy widzieć w różnych popularnych brzmieniach. Te elementy bluesa, rocka definiowały przez pewien czas polską muzykę popularną, ale też niesamowita warstwa tekstowa, która pozostała z różnymi pokoleniami kobiet w Polsce, słuchaczek. Jestem bardzo ciekawa, czy słuchaczki, które są dzisiaj ze mną, mają ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami z tym albumem Prąd Natalii Przybysz. Zachęcam do pisania na anna.lalka@małpapolskieradio.pl. Czy macie może jakieś wspomnienia, drogie słuchaczki, z albumem Prąd? Bo ja mam, jako osoba, która była wtedy nastolatką, to myślę, że nie jeden utwór z tego albumu definiował, czy jakoś pozwalał mi kształtować swoje przemyślenia na temat własnej kobiecości. Bardzo pozytywnie, za co jestem wdzięczna artystce, ale też wdzięczna za te bluesowe, rasowe brzmienia, do których chętnie wracam do dzisiaj, jak do Królowej Śniegu, która przed chwilą w rotacji. Ale w tamtym czasie powoli też formułowały się oczywiście nowe i też korzystające z nostalgii różnymi innymi latami zespoły, tak jak Kols, czyli duet, który w tym roku wydał kolejny album, o nim za chwilę, a już teraz jeden z singli z tej płyty, czyli Plaza. Do góry plazie Dzisiejsza rotacja to przede wszystkim polskie utwory. Zespół Kols przed chwilą na antenie Trójki z utworem, który pochodzi z ich tegorocznej płyty Sanatorium. Sanatorium, które nawiązuje też do takiej duchologii, do takiego rozpamiętywania w nostalgiczny sposób przeszłości polskiej popkultury i właśnie tego okresu lat 2000, pokolenie 20-parolatków czy też 30-latków, myślę, że z taką dozą tej właśnie nostalgii patrzy na takie rzeczy jak między innymi Plaza, czyli centrum handlowe w Krakowie, do którego nawiązuje Kacha Kowalczyk, wokalistka duetu Kolls. Opowiada o nim w bardzo piękny sposób i ten album w ogóle patrzy na nieoczywiste rzeczy polskie, właśnie powiązane ze wspomnieniami, z jakąś marzycielskością. To można właśnie też podciągnąć pod utwór Sen Julii Rower oraz tego wspominania takich polskich schematów, o których może nie myślimy na co dzień. O tym opowiem zaraz, a już teraz właśnie ten utwór, czyli Sen. Mówiłam przed chwilą o nieoczywistych polskich symbolach, które trochę nieudolnie nazwałam schematami, ale może intuicyjnie, bo miałam w głowie te 80-sowe syntezatory i elementy popkultury, które z pewnością wiele pokoleń będzie wspominać z kwaśną miną, bo przecież kiedyś właśnie schematycznie powstawały jedno za drugim, a dziś młode pokolenie bierze je na warsztat, pokazuje na nowo, ale też dodaje swoje elementy, tak jak Julia Rower, z utworem Sen. To wokalistka i autorka tekstów, która jako pierwsza wyda swój album w wytwórni The Very Polish Cutouts, która zazwyczaj zajmuje się reworkami i albumami, które uwspółcześniają znane utwory. Dzisiaj Agnieszka Szydłowska prezentowała takie piosenki w tonacji trójki. A ja chciałabym przypomnieć też dzisiaj w rotacji o innych autorkach tekstów wspaniałych, Enchanted Hunters z utworem Latawiec. Lotność Enchanted Hunters, proszę się nią nie martwić, utwór Latawiec przepiękny to tylko przedsmak, bo w audycji GH Plus Grzegorz Hoffman zgłębi inne utwory tego niesamowitego duetu Małgorzaty Pękali i Magdaleny Gajdzicy, które wydały 5 lat temu swój drugi album Dwunasty Dom i idealnie pasuje on do listopadowych brzmień, ale też idealnie pasuje do tej estetyki, której poruszaliśmy się w dzisiejszej rotacji, nawiązującej tymi syntezatorami, tak jak zespół Coast, czy tak jak Julia Rover, do muzyki sprzed lat, polskiej muzyki, bo właśnie taką gramy dzisiaj w rotacji. Na sam koniec audycji, którą dzisiaj realizowała dla Państwa Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Ania Lalka i miałam okazję opowiadać o polskich brzmieniach, a na sam koniec Where is that Blossom? Sagary. Sagary, czyli projektu polskiego wirtuoza Wacława Zimpla, który wspólnie z hinduskimi mistrzami muzyki instrumentalnej stworzył swój najnowszy album. O nim więcej między innymi w audycji Dobrego Dnia już po godzinie 10:00 dowiecie się Państwo więcej i też będzie okazja zdobycia zaproszenia na świetne koncerty tego artysty. A teraz już posłuchajmy Where is that Blossom z hinduskimi artystami. Wacław Zimpel. Thank you.